ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับหน้าบ้านมีลำคลองกว้างแล้วก็คดเคี้ยวไปทอดตัวจากเหนือไปใต้มีน้ำขุ่นสีน้ำตาลไหลเอื่อยผักปอดจอกกอสวะก็ลอยมาตามน้ำบนสองฝั่งคลองก็มีบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่ในหมู่ไม้สีเขียวแล้วก็มีทางเดินแคบๆทอดคดเคี้ยวอยู่บนตะลิงผ่านไปใต้หมู่ไม้ที่หน้าบ้านมีมะม่วงใหญ่สามต้นยืนต้นแผ่กิ่งก้านกระจายกันอยู่มีอ้อยขาไก่ฝรั่งขี้นกแล้วก็ต้นไม้เล็กๆอีกมากมายมีมะกอกน้ำอีกต้นหนึ่งในหน้าน้ำหลากปีหนึ่งมีคนแก่คนหนึ่งจมน้ำตายแกพายเรือแล้วเรือล่มแกก็เลยจมน้ำตายไม่มีใครช่วยแกเพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงแกเลยไม่ว่าใครก็สงสารแกชื่อยายเพียนยายเพียนคนนี้แก่มากแล้วแต่ว่าลูกหลานไม่ดูแลปล่อยให้แกช่วยเหลือตัวเองที่แกจมน้ำตายก็เพราะว่าเอาเรือพายจะไปเด็ดผักบุ้งจะเอาไปแกงหรือว่าต้มน้ำจิ้มน้ำพริกส่วนลูกหลานของแกนั้นไม่สนใจเรื่องหากับข้าวกับปลาเอาแต่กินเอาแต่ความสุขส่วนตัววิญญาณยายเพียนกลายเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ตรงที่แกตายห่างจากบ้านของแกไปทางเหนือไม่มากนักช่วงนั้นไม่มีบ้านคนปลูกอยู่หรอกมีแต่ผืนนาแล้วก็สวนของคนอื่นปีต่อมาเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ไปจมน้ำตายตรงนั้นเขาไปว่ายน้ำเล่นคนเดียวแล้วก็จมหายไปพ่อแม่ตามหางมศพไปเจอตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่ที่ผีสิงไปแล้วตายทั้งสองศพคนเก่าๆเขาเล่าขานกันว่าที่ตรงนั้นน่ะก่อนโน้นก็เคยมีคนตายมาแล้วหลายคนซะด้วยชาวบ้านต้องช่วยกันใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณผีที่สิงอยู่ตรงนั้นต่อมาก็ไม่มีการตายกันตรงนั้นอีกเลยจนกระทั่งยายเพียนนี่แหละมาตายตรงนี้แล้วก็มีเด็กมาตายอีกคนนึงอีกปีต่อมาก็มีคนตายอีกเป็นผู้หญิงท้องอ่อนๆเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้แถมยังเป็นหน้าแล้งน้ำก็ไม่เยอะแล้วทำไมตายได้ก็ไม่มีใครเดาได้แต่ที่เดาๆกันก็คือคงจะเกิดเป็นลมหน้ามืดแล้วหล่นลงมาจากเรือที่ตายเนี่ยก็เอาเรือมาเก็บผักบุ้งเหมือนกับยายเพียนไม่มีผิดเพราะว่าตรงนั้นมีผักบุ้งทอดยอดอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าใครก็มาเก็บไปกินได้ไม่มีใครหวงใครห้ามบางคนก็ว่าคงจะมีมือเอื้อมขึ้นมาจากน้ำกระชากตัวผู้หญิงท้องคนนั้นลงไปบางก็ว่าโดนผีผลักหัวทิ่มลงไปแต่ไม่มีใครรู้จริงสักคนเดียวผัวของผู้หญิงคนนี้เสียใจมากก็ไปหาคนทรงคนหนึ่งให้เชิญดวงวิญญาณผีเมียมาเข้าเขาอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าวิญญาณเมียเขามาพูดผ่านคนทรงร้องไห้อย่างน่าสงสารเธอบอกเขาว่าที่ตายนะเพราะได้ยินเสียงเรียกจากในน้ำเป็นเสียงเรียกของเด็กผู้ชายก็เลยก้มลงไปมองดูแต่ก็ไม่เห็นแต่พอเผลอตัวแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีคนจับหัวกดลงไปก็เลยทำให้หัวทิ่มตกลงไปในน้ำแล้วก็จมดิ่งลงไปใต้น้ำพยายามเอามือพุ้ยน้ำขึ้นมาแต่ก็ขึ้นไม่ไหวมันมีมือฉุดรั้งเอาไว้ทั้งสองขาก็เลยทำให้สำลักน้ำจนตายเธอบอกผัวบอกหนาวเหลือเกินหนาวมากช่วยให้ขึ้นไปจากน้ำด้วยผัวของเธอพอกลับบ้านก็นิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณของเมียให้ไปสู่ที่ชอบตกกลางคืนเมียก็มาเข้าฝันว่าได้ขึ้นจากน้ำแล้วพ่อแม่ของเด็กผู้ชายที่จมน้ำตายในที่ว่าเนี่ยก็นึกสงสารลูกชายก็นิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณบ้างเด็กชายก็เข้าฝันแม่บอกว่าลาก่อนแม่จะไปแล้วอยู่แต่วิญญาณของยายเพียนเท่านั้นที่ลูกหลานไม่สนใจทำให้วิญญาณของแกยังสิงอยู่ที่ลำคลองตรงนั้นชาวบ้านพูดกันว่าตอนพระสวดส่งวิญญาณเด็กกับผู้หญิงท้องน่ะดวงวิญญาณยายเพียนน่าจะไปด้วยแต่ก็ไม่ไปดวงวิญญาณยายเพียนยังคงอยู่ก็เลยเกิดเหตุร้ายอีกมีคนจมน้ำตายพี่น้องสองคนเด็กตัวเล็กๆลงไปเล่นน้ำที่หน้าบ้านของตัวที่อยู่ห่างตรงนั้นแต่ยังไงไม่ทราบไปกอดกันกลมจมน้ำตายตรงนั้นได้เดากันว่าผีมันคงจะหลอกไปพ่อแม่เด็กคนนี้มีลูกอยู่สองคนแค่นี้ตายหมดเลยเสียใจกันมากก็ไม่อยากให้ใครจมน้ำตายอีกก็เลยให้หมอผีมาล้างอาถรรพ์ตรงนั้นการล้างอาถรรพ์ครั้งนี้ล้างไปหมดทั้งดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วแล้วก็สิงสู่อยู่ที่นั่นมานานแสนนานล้างกันชนิดถอนรากถอนโคนหมอผีบอกว่าวิญญาณสิงอยู่ตรงนั้นถึง9ดวงด้วยกันพอล้างอาถรรพ์แล้วที่ตรงนั้นก็ไม่มีใครจมน้ำตายอีก มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกสบายใจตามธรรมดาแล้วจะห่วงลูกหลานกันมากแม้แต่ตัวเองก็ต้องห่วงเพราะไม่แต่เด็กเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อลำคลองตรงนั้นคนหนุ่มคนสาวคนแก่ก็มีสิทธิ์จะจมน้ำตายได้เออขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจงไปสู่สุคติเถอะสาธุเรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องของลุงแดงครับลุงแดงแกเป็นคนแก่ที่อยู่ในละแวกบ้านคนแถวนั้นรู้จักกันทุกคนนะแกเป็นคนเปิดเผยชอบเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังตีสี่กว่าแกก็ตื่นแล้วทั้งที่งานการก็ไม่ค่อยจะมีทำแต่คนแก่นี่มันนอนต่อไปไม่ได้คงเพราะว่าเวลาในชีวิตมันเหลืออยู่น้อยหรือยังไงไม่รู้แต่มันจะนอนอยู่จนตะวันส่องไม่ไหวต้องตื่นขึ้นมาทำโน่นทำนี่ไปตามเรื่องซักผ้าบ้างล้างถ้วยชามบ้างขัดห้องน้ำบ้างถูบ้านกวาดเช็ดถูหิ้งพระตามหลังตู้ตามโต๊ะที่ฝุ่นมันเยอะยิ่งหน้านี้หน้าหนาวแล้วฝุ่นมากพอๆกับหน้าแล้งเลยเชียวบ้านนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่ความจริงไม่ใช่บ้านของแกหรอกเป็นบ้านของหลานแกอาศัยเขาอยู่แต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยพวกเขาไม่อยู่กันเขาไปทำงานต่างจังหวัดวันเสาร์ถึงจะขับรถกลับมาอยู่บ้านนี้ก็ในฐานะคนเฝ้าบ้านให้เขานี่ก็นับว่าดีแล้วที่เขาให้อาศัยหลบแดดหลบฝนไม่ใช่ว่าแกไม่มีลูกนะทำไมจะไม่มีทั้งหมด5คนน่ะแต่พูดก็พูดเธออาศัยไม่ได้เลยสักคนผู้ชาย3ผู้หญิง2ไม่ได้ความแม้แต่คนเดียวไม่มีใครสักคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองเช่าเขาอยู่กันทั้งนั้นน่ะแถมมีลูกเต้ากันนุงนังแกก็เลยไปเป็นภาระให้ใครก็ไม่ได้อยู่กับหลานก็ไม่ได้รบกวนเรื่องเงินเรื่องทองพอมีช่องทางหาเองได้แกเป็นนายหน้าติดต่อขายที่ดินขายบ้านทำเรื่อยไปแต่งานที่ได้เงินจริงๆก็คือเก็บของขายตีห้าอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วนุ่งกางเกงขาสั้นเก่าๆเสื้อยืดเก่าเหมือนกันเขาให้มาแกออกจากบ้านก็คล้องกุญแจซะก่อนไอ้ดำมากระดิกหางทักทายมันนี่แหละที่เป็นเพื่อนว่าไงไอ้ดำตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะวะเองฮะหมาสีดำทำท่าพี่นอพี่เทายืนเหยียดขาหน้าทั้งสองก้มหัวสายไปสายมาส่งเสียงงึดงัดงึดงัดหางกระดิกดิกดิกดิกแกมองมันจากแสงไฟบนเสาสูงส่องทางหน้าบ้านที่ส่องลงมาแกออกจากบ้านไปแต่เช้าก็ไปเก็บกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ำอัดลมที่เป็นอลูมิเนียมขายกระดาษพลาสติกแกเก็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินเป็นรายได้อีกทางหนึ่งพอเช้าวันหนึ่งบ้านหลังนั้นก็เงียบกริบแกไม่ตื่นคนข้างบ้านสงสัยก็เรียกไม่มีขานไม่มีเสียงขานอะไรก็ดังออกมาก็ช่วยกันเรียกหลายคนในที่สุดต้องปีนเข้าไปดูทางหน้าต่างก็เห็นว่าแกนอนอยู่แต่ปลุกไม่ตื่นเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงแกตายแล้วแกเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนข้างบ้านต้องโทรไปหาหลานน้องแกบอกให้รู้หมาที่แกเลี้ยงเอาไว้เหมือนมันรู้พอตกค่ำมันก็หอนหวยหวนแล้วก็เงียบข้างบ้านแอบมองก็เห็นมันกระดิกหางทำท่าพี่นอพี่เทาทั้งที่ไม่มีใครสักคนเดียวเพราะว่าไปอยู่ที่วัดสวดศพแกเนี่ยลือกันทั้งละแวกกับผีลุงแดงดุจังเลยเชื่อกันว่าที่หมากระดิกหางเนี่ยคงจะเห็นผีลุงแดงกลับมาบ้านแกคงยังไม่รู้ตัวว่าตายมันต้อง3วันหรือ7วันนั่นแหละถึงจะรู้ตัวว่าเองตัวเองตายแล้วกลับเข้าร่างไม่ได้อีกแล้วหลานสองคนของลุงแดงไม่กล้านอนบ้านทั้งที่เป็นบ้านของตัวเองแท้ๆเพราะว่าคืนแรกที่มานอนก็ได้ยินเสียงไอของลุงแดงดังอยู่ในบ้านคืนที่สองก็ได้กลิ่นยาหม่องที่ลุงแดงแกชอบสูดดมตอนกลางคืนก็ช่วยกันบอกเล่าให้ลุงแดงรับรู้ว่าลูกหลานกลัวนะ อย่ามาแสดงอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้ผลพอคืนที่3ก็มีเสียงเดินเข้าห้องน้ำทั้งที่ไม่มีใครออกจากห้องนอนเลยหลังจากคืนนั้นก็เลยต้องไปนอนที่อื่นปิดบ้านทิ้งเอาไว้ในความมืดยามราตรีหมาที่ลุงแดงเลี้ยงไว้นั้นคนข้างบ้านก็เอาข้าวให้มันกินแล้วมันก็หอนทุกคืนน่ะคืนที่7ที่ลุงแดงตายคนแถวนั้นเห็นใครคนนึงมายืนที่หน้าประตูรั้วบ้านยืนอยู่เป็นนานก็ยังไม่ไปไหนอ่ะไอ้ดำที่อยู่ในบ้านที่แรกมันหอนแต่แล้วก็เงียบไปกระดิกหางอยู่ข้างประตูรั้วส่งเสียงงึดงัดงึดงัดเชื่อกันว่าผีลุงแดงมาแน่ๆร่างนั้นยืนอยู่พักใหญ่ก็หันหลังเดินไปทางปากซอยห่างออกไปหายไปในความมืดตรงที่สุดแสงไฟถนนแล้วหลังจากคืนนั้นไอ้ดำก็ไม่หอนอีกทุกอย่างก็ปกติ หลังจากทำบุญ7วันให้ลุงแดงแล้วเสาร์อาทิตย์หลานๆก็นอนที่บ้านได้ผีไม่มาหลอกมาหลอนแล้วแสดงว่าวิญญาณลุงแดงรู้ตัวแล้วว่าแกตายไปแล้วก็เลยไปตามทางของตัวเออขอให้ดวงวิญญาณของลุงแดงไปสู่สุคติเถอะคนทั้งละแวกนั้นก็ยกมือท่วมหัวพากันใส่บาตรไปให้แกได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตอนมีชีวิตอยู่แกเป็นคนชอบช่วยเหลือคนพอแกตายไปแล้วคนก็นึกถึงแกก็ทำบุญใส่บาตรไปให้กันเยอะเจ้าครับมาเรื่องผีเรื่องสางกันหน่อยยายน้อมเล่าให้ฟังบอกว่ามีญาติอยู่คนหนึ่งชื่อป้าอุ่นป้าอุ่นนี่ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายกครอบครัวไปเพราะว่าลุงสงวนแกต้องไปทำงานสอนหนังสือที่นั่นนานหลายปีก็เลยยกครอบครัวไปกันหมดไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านพักครูก็บ้านไม้เก่าๆตามแบบบ้านพักครูสมัยก่อนละหลังก็ไม่ใหญ่ไม่โตแต่อยู่กันได้สบายกันทั้งครอบครัวยายน้อมเนี่ยเคยไปเยี่ยมบ้านนี้อยู่สองสามหนก็เห็นว่ามันเป็นบ้านที่น่าอยู่เพียงแต่ว่ามันอยู่ห่างจากหลังอื่นแล้วก็ปลูกอยู่เป็นหลังสุดท้ายซะอีกด้วยที่โรงเรียนนั้นอยู่ในเขตวัดต้นไม้เยอะเต็มไปหมดมีต้นไม้ล้อมรอบไปทุกทิศทุกทางแล้วก็มีด้านหนึ่งที่เป็นป่าช้าใหญ่น่ากลัวต้นไม้ก็สูงใหญ่ครึ้มไปหมดแม้กระทั่งยามกลางวันก็ยังน่าหวาดเสียวถ้าโรงเรียนเปิดก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเด็กๆมันส่งเสียงกันเซ็งแซ่ไม่เงียบถ้าวันหยุดมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยมันจะเงียบมากแล้วอีกอย่างกุฏิพระก็ปลูกอยู่ห่างออกไปค่อนข้างห่างไกลจากโรงเรียนแล้วก็บ้านพักครูยายก็ไปพักที่บ้านนั้นหลายวันยายก็รู้สึกกลัวๆยายบอกว่ามันเหมือนกับมีใครก็ไม่รู้คอยแอบมองอยู่ว่ายายจะทำอะไรก็รู้สึกแปลกมากพอสอบถามป้าอุ่นว่ารู้สึกอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าก็ปรากฏว่าป้าอุ่นก็รู้สึกเหมือนกันยกเว้นลุงสงวนเท่านั้นที่บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรบังเอิญว่าก่อนจะกลับยายน้อมนี่ไปคุยกับพระหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งท่านก็ถามว่ามาจากหมู่บ้านไหนคุยอะไรกันต่างๆนานายายน้อมก็เลยเอ่ยเล่าให้ท่านฟังว่าบ้านพระครูหลังนั้นมันเหมือนกับมีคนแอบดูยายอยู่หลวงตาท่านก็บอกว่าก่อนที่จะปลูกบ้านพักครูแถวนั้นเป็นป่ารกๆเต็มไปหมดมีกอไผ่มีหน่อไม้หน้าฝนก็มีชาวบ้านก็ไปหาหน่อไม้กันทีนี้อยู่มาวันนึงก็เกิดเหตุร้ายขึ้นที่ตรงนั้นบ่ายๆวันนั้นมียายแก่คนหนึ่งกับหลานตัวเล็กๆอีกคนเป็นหลานผู้หญิงไปหาหน่อไม้กันก็พอดีเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำรุนแรงยายกับหลานก็พากันไปหลบฝนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นกล้ามปูแต่แล้วพายุก็พัดโหมแรงมากจนทำให้กล้ามปูเก่าแก่ต้นนั้นโค่นล้มแล้วมันก็จำเพาะพอเหมาะพอดีกับที่ลำต้นใหญ่ของมันทับสองยายหลานตายคาที่ร่างจมอยู่ในดินต้องขุดกันขึ้นมาแล้วพอเขาปลูกสร้างโรงเรียนเขาก็โค่นป่าปรับพื้นที่ให้ราบเรียบแล้วก็ปลูกบ้านพักครูบ้านพักครูหลังนั้นเคยมีครูพักอยู่หลายคนแล้วแต่อยู่กันไม่นานพอบ้านหลังอื่นว่างก็รีบย้ายออกข่าวว่าอยู่แล้วรู้สึกจะโดนรบกวนแต่ก็บอกไม่ได้ว่าสิ่งที่รบกวนนั้นมันเป็นอะไรส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ก็เป็นครูผู้ชายยังโสดตัวคนเดียวบ้านพักครูหลังนั้นก็ปลูกอยู่ตรงที่ต้นกำปูโค่นทับยายกับหลานนั่นพอดีเลยทีนี้พอยายน้อมรู้อย่างนั้นแล้วก็คิดจะบอกให้ป้าอุ่นได้รู้เรื่องแต่ว่าหลวงตาท่านห้ามเอาไว้เพราะถ้าหากว่าไปบอกแล้วจะทำให้หวาดกลัวอยู่กันไม่ได้ก็จะต้องเดือดร้อนหาที่อยู่กันอีกเรื่องบางเรื่องสู้ไม่รู้ซะจะดีกว่าการไม่รู้ก็ไม่กลัวถ้ารู้ก็หวาดระแวงบางทีก็กลัวไปเองทั้งที่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยยายน้อมก็สองจิตสองใจจะบอกหรือไม่บอกดีสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่บอกเพราะว่าป้าอุ่นก็อยู่ได้ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ยายน้อมก็คิดอีกอย่างนึงว่าเดี๋ยวก็คงจะมีคนบอกเองแหละยังไงเสียก็ต้องรู้จนได้ถึงยายไม่บอกก็ตามยายน้อมก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่กันเพราะยายตอนหลังยายก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยเพราะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาป้าอุ่นตั้งท้องจนคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงยายน้อมไม่ได้ไปเยี่ยมอ่ะแต่แม่ของป้าอุ่นก็คือยายอิ่มเนี่ยไปอยู่ดูแลลูกสาวไปช่วยเลี้ยงหลานสาวด้วย